pengen ngelarani awak riko. Angwes kelengan jani sakat jaman semono. Walas hangono sempiakal kekenti ambilion. Walas kanggoriko sang janji sing ono liya kosong wis welas. Ambiriko biain hansun jalan ojo sampe ngelarani. Merko ati iki wis dipangkoni. Mung aran riko hang ono rinjerone ati. Mong aran rin.